sëñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah. Sëñ bi nee na mi ngi leen di nuyu, di leen ziare bu baax, di leen ndokkeel itam bu baax, di leen jégalu itam ci yàggaayu jotaay bi, di rafetlu kàddu yi nga xam ne moo fi jib, di ay kàddu yu am solo lool, di ñaanal ki ñu fi dajale te mooy tur tànk bi yàlla na ko yàlla dundal te barkel ko, may ko liman l'islam ak leftaan, def ko dëgg dëgg taalibe di jaay rasulullah, di nuyu soxna mbaay mi nga xam ne mooy borom kër gi tey ak mboolem njaboot gi fi nekkal, di nuyu mbokk yëpp, di nuyu tuu ñi nga xam ne mooy magi xale yi ak mboolem taalibe yi teew, di leen ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla guddal fan yi, may leen wér, may leen aafiya. Nee na kàddoom daf koy tënk rek, ndax li ci amoon solo lépp wax nañ ko ci mbokk yi ak ci gore yi, te kàddu yëpp rafet na. Kon daanaka kàddoom daf koy daal di tënk, daanaka li mu waroon a wax am na ci loo xam ne laal nañ ko ci biir wax ji, ndax jataay bi nii mu mel dafa am lu ko waral. Sëñ Ibrahima Diop mi goro wax na ko léegi, ndax lu mel nii ci bis yu mel nii daawutoon baaxoo di mel nii, te na mu daan mel xam nañ ko. Waaye li ko soppi nag ba mu mel nii loolu dara la, te mooy am kilifa te déggal ko te jaar it fam ñu jaarloo, loolu rek mooy tax mu mel nii. Moo tax kilifa lu am solo la, ndax daf lay dimbali ci lu bari, dafay soppi sa dundin, soppi sa doxin ba mu gën a rafet. Moo tax moom sëñ bi dafay wax ne mbooleem xeeti yar yëpp ak xeeti mbaax yëpp dugg na ci ak taalibe, taalibe ëmb na lépp, dara gënul taalibe. Bu fekkee nag taalibe yëg na la mu doon, suy nit yëg la mu doon, ku dul taalibe rek taalibe la gën. Loolu lu mat a xam la, ndax li tax neex naa lay nit ki bi mu juddoo ci nday ak bàyyi ñu yar ko ci nañu ko war a yare ba mu war a jàng, ñu jàngloo ko diinaam, sëriñ bi jàngal ko alquran, jàngal ko diinaam, ñu yar ko ci yarug diina ba mu yaru ca ba màgg ca mën a taxawal diinaam ba mu mat sëkk ci ay farataam, su ko neexoon mën naa yem ca loola, waaye ba léegi doonagul taalibe waaye ab julit la. Su ko defee nag kon su ca dollee ak taalibe nag kon yokkute lay nuru ci weneen doxin, ndax farata yi ñooy tuddi yàlla, julli waxtu yu juróom, woor weeru koor, natt azaka, aj màkka. Loolu mooy farata yi. Ku ca yemoon bañ a doon murid, bañ a doon tijaan, bañ a doon xaadir, bañ a nekk ci benn tarixa, waaye julit nga boo xam ne kenn du wedd sa julit, kum neexoon yem ca loola, te kenn amul fum la jamee nag. Kon la ca dollee ko li ñuy tuddee taalibe. Loolu nag kon bëgg yàlla tax. Bëgg sa diine leer a tax. Bëgg sa diine leer a tax. Bëgg sa diine gën a wér a tax. Bëgg sa diine gën a wér a tax. Bëgg jege yàlla tax. Loolu moo gën ñàkk caa nekk. Kon loolu nekk ca moo gën ñàkk caa nekk. te loolu rek mooy ak taalibe nag. yéen ay sartan dafa wax ci hadith ne. na ngeen deesal seen gëm yàlla. ci laa ilaha illallah. kon nag loolu dafay laaj jàngat. te ku ne mën na ko laaj boppam. nga wax ko lu baree baree bari. mooy deesal gëm gi. bu dee wax ko lu baree bari la. mën nañoo xëy di ko wax suba ba jant bi soog. ba ëllëg itam. waaye buñ gëstuwaat. settantalaat suñ bopp. nañ meloon rek lañu mel. lañ yëgoon rek lañ yëg. lañ doonoon lañuy doon. kon ba léegi deesagul. kon nag la koy deesal. kon du tudd bariga. waaye xam nga la. xam moo gën a wér. wax lu baax baax baax. xam la ngay wax. loolu moo am solo. loolu mooy li am solo. wax dañ koy xam. yàlla mi ngay tudd itam. tudd ko lu mu baax baax baax. xam yàlla ko gën. ndax tudd ki ci xam la la jëm. waaye doo ko tudd ba xam ko. fekk amuloo kilifa. loolu yàlla ko bañal boppam. ndax yéen ay sattu salaam. moo gën ñëpp. waaye yàlla sàkkal na ko. imaam bu ko jiite. bu ko tegtal. te mooy Seydina Jibril. moo ko daan indil kàddu yàlla. di ko leeralal. di ko jàngal. ba mu xëy xam. kon loolu dañ ciy jàngee ne. loo baax baax baax. fekk amuloo kilifa. sama mbaax moom des na. loolu nag yàlla ñu ko jàngal. yéen ñi nga yàlla wax ci alxuraan ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen wuti wasila ku leen àggale ci ma. lan mooy wasila. déggin yu bare ngi ci. am na ñu ko déggee ne. wasila mooy jëf yu baax yi ngay jëf. moo lay yéegee ci yàlla. baax na de. waaye kenn jiduwul mën jëf yu baax. nit ki num mel dañ koy defar. bu dee jàng dañ lay jàngal. nga doog a mën a xam. bu dee say farata dañ la koy xamal nga soog a mën a xam. waaye kenn juddiwul. mën a dem ci jëf yu baax la. te amuloo kilifa gu la defar. kon yàlla ba muy wax wasila. nit moo tax muy wax. nit daal. num mën a mel. fu mu mën a àgg. lu mu mën a doon. ci nit lay jóge. nit ka muy jógee nag. mooy ki yàlla bind. mooy alayhisalaatu wasalaam. ki yàlla ne. su waxee maa wax. bu diglee maa digle. su ngeen ko toppee man ngeen topp. kooku nit la di. dafa am ndey. am baay. ami mbokk. waaye yàlla nee na. mooy royuwaay yi. yàlla nee na. su ngeen ko toppee. man ngeen topp. su ngeen ko weddee. man ngeen wedd. waaye nit la. kooku nag anamu. fu mu juddoo Makka. fu ñu ko denc Madina. kon loola jeex na. kon war ci ñoo déglu keneen. kon ndax war ci ñoo déglu keneen. war ci ñoo topp keneen. kon ndax àdduna dina jub. fokk ñu jotali ñu kàddoom ya. ñu mën koo dégg. ñu mën koo dégg. foog ñu wan ñu doxinam yedd. ñu mën koo doxe. ñu mën koo doxe. loolu nag boo ne jeex na ci yëpp rek la yem. loolu boo ne jeex na ci yëpp bi képp la yem. kon yow fan ngay jaar. kon baax gi dañ koy jottalante. moo tax yéen ci waxoon ci xadis ne. al ulama u borom xam-xam yi. ñooy doon yónneent yi. kon doon a mën ta ñàkk. kon ki doon yëf yor ko. foog ñu jege ko. ki doon yëf yor ko. faaw ñu nangul ko. ki doon yëf yor ko. foog ñu topp ko. mën ta ñàkk. kooku nag jege gi mu lay jege. ak mboq gi mu bokkoog yow. mën naa tax nga xeeb ko ca. waaye boo ko ca xeebee itam. te fekk moo ko yor. moom yàlla xeebu ko ca di. ndax yàlla ko ko jox. loolu lu mot a bàyyi xel la. kon tariixa yi. loolu moo leen taxoon a jóg. jotuñu kàddu yonent bi. jotuñu doxinu yonent bi. bañ mën a dégg kàddu ya. doxee doxin wa. ba saxaaba ya àndoon ak moom. lañ yëgoon seen diggante ak seen borom. ñu mën koo yëg suñ diggante ak suñ borom. te ku ko yëg xam ne yëg nga ko. amul benn sikki sax. doomu aadama daal. lu dooleeku ci moom. dina ko yëg. fu mu àggut. dana xam ne abbu ko lu mu xamul dana xam ne xamu ko lu mu bokkul dana xam ne bokku ja. Su ko defee na kon loolu doy na yàlla ñu jàngali nit mbiram da koo leer nañ xam na boppam. Kon nag tarixa yi beesalaat diine ji beesalaat pas-pas yi beesalaat jaamu gi delloo ñu suñ borom loolu moo leen taxoon a jóg muy Serigne Touba Cheikh Amady Yam Cheikh Cheikh Khadir Djelani ak ña leen jiitu woon ñooñee nag dañoo xëy juddu dem nañu. Buñ ñe nag nañ meroon keneen dootu ko mel lañ xamoon keneen dootu ko xam ñoom nañ meloon ku leen ko meraloon lañ xamoon ku leen ko xamaloon du yàlla yàlla daa jeexal wala lam mënoon da koo mënatul wala lam doon def da koo defatul yàlla dafay soppi jamono. Ñooñu boo leen jàngatee. Ñooñu boo leen jàngatee. Kenn ku ne wute naag moromam doxin. Kenn ku nekk wute naag moromam doxin. Ku ne wute naag moromam melin. Waaye terewul nag. Waaye terewul nag. Benn pays buñ taxaw. Ñoo bokk benn pays buñ taxaw. Benn makkaan buñ taxaw. Donte doxine bokkul. Donte doxine bokkul. Waaye makkaan benn la. Pays ba benn la. Ci Sahir. Ci Sahir ak ci Batim. Su ko defee nag. Su ko defee nag. Kon loola buñ ci àggoon te xam ko rek. Kon loola buñ ci àggoon te xam ko. Dañuy xam ne Serigne Touba. Dañuy xam ne Serigne Touba. Mooy Cheikh Tidiane Serigne. Dañuy xam ne Serigne Touba. Dañuy xam ne Serigne Touba. Mooy Cheikh Abdou Khadir Diélane. Dañuy xam ne Serigne Touba. Mooy yéen bi Aïssatou Salaam. Lu tax. Lu tax. Du wut jëmm yar. Du wut jëmm yar. Du am naar. Du am naar. Waaye nit ku ñuul. Waaye nit ku ñuul la. Fii la dëkk. Bokk ak ñun. Waaye fañ toogoon nag. Waaye fañ toogoon. Toog gam fa toog tey. Te moo leen mujj jamono. Di ñu jottali seen kàddu. Di la jàppee noona. Di ko jàppee noona. Di ko xoolee bët yooyu. Di ko xoolee bët yooyu. Moo tax ñu yëg ne kon moom la. Moo tax ñu yëg ne kon moom la. Ci moom lañu yëgee yonent bi. Ndax ci moom lañu yëgee yonent bi. Ci moom lañu xamee kan mooy Cheikh Tidiane. Ci moom lañu xamee kan mooy Cheikh Tidiane. Ci moom lañu xamee kan mooy Abdou Khadir Diélane. Ci lañuy xamee képp ku yàlla mosul yónni bu baax. Ci moom lañ koy xamee. Ndax moom lañ bokkal jamono. Sëriñ da ngaa bokk ak moom jamono. Sëriñ da ngay bokk ak moom jamono. Mu mën a wax nga dégg. Mën la wax nga gis. Mën a jëf nga roy sa. Waaye koo fekkul jamono. Mën a dégg ay waxam. Mën a dégg ay waxam. Mën a roy doxina. Mën a moom nga gëm. Nga ne moom nga gëm. Mooy sa sëriñ. Da ngay wax loo neex rek. Amu koo sëriñ de. Man nga koo bëgg nag. Mën nga koo bëgg nag. Mu gënal la lépp. Gënal la lépp. Waaye yaa ngi ci ngëlmande. Kàddoom ya. Feeg jottali wuñ la ko doo ko dégg. Doxi nam ya. Feeg waxuñ la ko doo ko xam. Ndax fekkee woo ko. Kon nag bul xeeb ñi nga si fekk. Déglul waxi gaañ rek. Ci waxam baxam. Ci waxam baxam. Xoolal melaw góor ñi rek. Xoolal melaw góor ñi ci meloom baxam. Boo ko ci fekkee rek. Boo ko ci fekkee rek. Jàppal moom. Jàppal ne moom la. Lii mooy dox. Lii mooy dox ba bis yàlla tey bii. Diine ji. Diine ji. Li bët yi gis. Nopp yi di ko dégg. Nopp yi di ko dégg. loolu mooy li ci gën a tuuti. loolu mooy la ca gën a tuuti. du diine ji. diine ci biir la. diine ji ci biir la. waaye du ci biti. li yàlla fay. li yàlla fay. te gërëm ko. te gërëm ko. ci biir la nekk moom. nekkul ci biti. waaye liy jur jàmm ji ak maslaa bi. ak déggoo gi. ak njëriñante gi. loolu moom ci biti la nekk. te loolu baax na di. te loolu baax na di. waaye yow man xiyaam. waaye yow man xiyaam. àggu fa de. biir bi rek. loolu nag. loolu nag. mooy xol bu defaru. mooy xol bu defaru. xol bu xam yàlla. xol bu xam yàlla. xol bu wéetal yàlla. yéen aïssatu wasalaam. yarul saaba ya. yarul saaba ya. ci lañ doon gis ci biti. ci lañ doon gis ci biti. daf leen yaroon ci biir. daf leen yaroon ci biir. defar leen ci biir. defar leen ci biir. ba lépp jag. ba lépp jag. door nañ ci seenal biti. mu doog a tal biti ba. andi leen julli andi woor andi la caaju ba mat sa waaye fekk ñu gëm yàlla fekk ñu wéetal yàlla fekk ñu xam seen borom mu door na julli leen dañ leen defar bañ baax looloo tax ñu mënoon a julli lool mënoon a woor lool mënoon a jaam yàlla lool ci zaay ndax dañ defar seen xol ya ba seen xol ya baax lu ñuy def rek boo ko lambee seen xol ya fekk ko ca. luñ wax it. luñ wax it. boo ko lambee seen xol ya. boo ko lambee seen xol ya fekk ko ci. ñun nag dañoo ñëw. ñun nag dañoo ñëw. xol yi defaruñu ko. xol yi defaruñ ko. waaye ñuy defar biti. waaye ñuy defar biti. moo tax ñu bëri wax lu bëree bëree bëri. moo tax ñu bëri dañuy wax ne. lu bëri lu ñuy wax. lu bëri lu ñuy wax. te boo ko lambee ci xol ya doo ko ca fekk. lu bëri lu ñuy jëf. lu bëri lu ñuy jëf. te boo ko lambee ci xol ya doo ko ci fekk. kon du dëgg. xol ba moom lu ci nekkul rek. xol ba moom lu ca nekkul. du dëgg fa yàlla. du dëgg fa yàlla. mën nga cee nax sa moromu doomu aadama. waaye yàlla moom. waaye yàlla moom mënee su ko nax. su ko defee na kon loolu. moo tax mag ñi ñëw. nañu wëññeekuwaat. defaraat pas-pas yi. defaraat xol yi. ba ngëm gi mën a dëgër. mën a jaamu suñu borom. jaamu gu sell. loolu moo taxoon ñi leen toppoon. toppoon leen. te feeñ ci sëñ tubaab mii ba tijjee. mag ñi ko toppoon. ci luñ leen fekkoon. jàng alquran ba wattu ko. xam sa diine. bay taali ci téere. yor sa mbooloo. li yàlla santaane. li yàlla santaane yëpp yaa ngi koy def la nga man. kooku boo ñëwee ko doon ak taalibe. kooku boo ñëwee wëññi ko doon taalibe. sa jàngalu ko araf. sa jàngalu ko araf ya. jàngalu ko nu muy jullee. jàngalu ko nu muy jullee. kon kooku lu mu la toppee. kon kooku lu mu la toppee. lu ko tax a doon taalibe. lu ko tax a doon taalibe. loolu lu tax a doon sëriñ. moom lu ko tax a doon sëriñ. sëriñ bu jàngalewul téere. jàngalewul sëq. tey sëriñ. tey sëriñ. nga gën koo gëm. nga gën koo gëm. kala jàngal alxuraan. kala jàngal alxuraan. gën koo gëm. gën koo gëm. kala jàngal sëq. danaa du sëriñ kese. kooku du sëriñ kese kon. ak daf laa wan. yaakaar naa daf laa wan. lu gën a leer la nga lu gën a leer la nga jàngoon. daf laa wan. daf laa wan. lu gën a wér la nga jàngoon. nga door koo teg fa nga ko teg. wanu la dara. waaye wanu la dara. sa gëm yàlla doon lekk. sa gëm yàlla doon lekkuwul. sa xam-xam doon lekkuwul. sa jaam yàlla doon lekkuwul. dara doon lekkuwul si yow. bi nga ko nee maay sa taalibe. moom mu nangu ne mooy sa tëdd. leen dox at yu bare bari. nga mën a ko lu bari. defal ko lu bari. waaye nga seetaat sa bopp. ñu góor dara lu doon lekku. sa diggante sa borom dara doon lekkuwul. kon nag war nañoo seet doxin woowa. benn ci yow la. yaa manqué taalibe. wala moom moo matul sëriñ. waaye boo matoon taalibe mu mat sëriñ. biir bu gàtt rek yëg ci sa bopp loo yëgutoon. sëñ tubaab rek ñu àndoon ak moom. te ànd nga wér. tey dëgg. kenn ku ne ba nga delloo. ba nga jógee woon. ku soxla sëñ tubaab. bu dajeeg yow. mën a yem ci yow. taalibe nag noonu lay doxee. la nga nàmpee ci sëriñ ba. ku ko soxla nag war na ko mën a nàmpee ci yow. alquran bii ñuy jàng. ku dem ca daara ja. wattu fa alquran. bind kaamil. def jibi ci kër ku soxla alquran. mën na koo def ci moom. kon nit lu mu doon taalibe. kon nit lu mu doon taalibeem. ca taalibe ga wér. war na caa mën a doon sëriñ. waaye sëriñ la ñuy bañ ku ko doon. daal nangu nañ ko doon taalibe. moom daal nangu nañ ko doon taalibe. waaye sëriñ ji moom. comme nekkoon. du fa tuxoo. kon day doon a waar. kon day jarul doon taalibe bon. alquran jëdee. alquran jëdee. nga tuxoo ca daara ya. ma ngay tuxoo ca daara ya. dem ci yeneen daara yu bees. école ba dee. école ba dee. nga tuxoo ca maitre ya. ma ngay tuxoo ca maitre ya. di dem ci yeneen maitre yu bees. kon gis nga ko. yàlla it nii rek la war a demee. kon nag lii lañ bëggoon leeral tuuti. kon lii lañ bëggoon a leeral tuuti. di sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. di jégalu jataay bi. di yàggaay bi. ak guddaay bi. ñi ngi ñaanal tuuti tànk bi yàlla dundal ko. di ñaanal njaboot gi yëpp. yàlla barkeel leen. di jaay rasulaa barke sa musaa. jërëjëf sa ah kon ñu tàllal loxo yi rek.